الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين يا الهي رحم فرما مصطفى کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا رت شہید کربلا کے واسطے کربلا رت شہید کربلا کے واسطے سیدِ سجاد کے صدقے مساجد رکھ مجھے سیدِ سجاد کے صدقے مساجد رکھ مجھے علم حق دے بابا تیرے میں خدا کے واسطے علم حق دے بابا تیرے خدا کے واسطے صدقِ صادق کا تصدق صادق الاسلام کر صدقِ صادق کا تصدق صادق الاسلام کر غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے بہر معروف معروف دے بے خود سری بہر معروف معروف دے بے خود سری جند حق کے جنید بابا صفا کے واسطے جند حق کے جنید بابا صفا کے واسطے بہر شمشیر حق دنیا کے کوتوں سے بچا جا بہر شمشیر حق دنیا کے کوتوں سے بچا جا ایک کا رکھ اب واحد بے ریا کے واسطے بل پرہ کا صدقہ کر غم کو پرہ دے حسن و سعادت بل پرہ کا صدقہ کر غم کو پرہ دے حسن و سعادت بل حسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے بلبل حسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہ لم رسکس کس تیرے حسن حسن بن بندے رضا ساتھ تاج کے واسطے بن بندے رضا ساتھ تاج کے واسطے نصر سارے صالح و منصور رکھ رکھ نصر سارے صالح و منصور رکھ رکھ دے حیا حیا دین محب جان جان فضا کے واسطے دے حیا حیا دین محب جان جان فضا کے واسطے تور علی علی موسیٰ حسن احمد مقبہ کے واسطے دے علی علی موسیٰ حسن احمد مقبہ کے واسطے بہر ابراہیم مجھ پر نار کر گلزار کر نار کر گلزار کر بھیک دے داتا تا بھکاری بادشاہ کے واسطے بھیک دے داتا تا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیادہ روئے شہزیا لالا جما جمل اولیاء کے واسطے شہزیا لالا جما جمل اولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر رحمت کے لیے محمد کے روزی کر رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے سا گدا گدا واسطے خان فضل اللہ سے سا گدا گدا واسطے دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق عشق انتما کے واسطے عشق حق دے عشق عشق عشق انتما کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل دل کو اچھا چل کو ستھرا جان کو پر نور کر ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس سے بھی بدر العلا کے واسطے اچھے پیارے شمس سے بھی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا رضا واسطے میرے مولا حضرت احمد رضا رضا واسطے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شہزیاں پیرے بابا صفا کے واسطے شہزیاں پیرے بابا صفا کے واسطے احیا دین و دنیا سلام سلام احیا دین و دنیا سلام سلام قادری عبد سلام دے رسا کے واسطے قادری عبد سلام دے رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا یاس کو احمد رضا رضا واسطے یا خدا عطار اور احمد رضا رضا واسطے صدقہ آیا کدے چھے عزل مومل عفو عافیت اس بے نوا کے واسطے عفو عافیت اس بے نوا کے واسطے یا الہی رح فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کرم جے خدا کے واسطے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم